Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik moet niet op een bank gaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Disney's Aida. Geniet dit najaar van deze indrukwekkende musical over een verboden liefde in het oude Egypte. Met de iconische muziek door Elton John en Tim Rice. Er zijn al tickets vanaf €44. Boek snel AidaTheMusical.nl. Het NOS Radio 1-journaal. U hoorde Dorold net zeggen in het nieuws. Er is nog veel onduidelijk over wat er gebeurde in een grote gevangenis in Ecuador. 6 Colombianen zijn daar in de gevangenis vermoord. En die 6 werden verdacht van betrokkenheid bij de moord op presidentskandidaat Villavicencio. Journalist Jan-Albert Hootsen vanuit Mexico. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, veel onduidelijk. Dus heb jij zicht op wat er in die gevangenis gebeurd is? Heel veel details omtrent de dood van deze 6 verdachten hebben we nog niet. Wat de Ecuadoraanse media op dit moment melden, is dat er rond 4 uur een incident werd gemeld door de autoriteiten in de gevangenis. En dan gaat het om de Litoraalgevangenis in Guayaquil, de grootste stad van het land. Dat is een van de grootste gevangenissen van Ecuador. En een aantal uur later werd bekendgemaakt dat er 6 slachtoffers waren gevallen en dat het om 6 Colombianen ging die op hete daad waren gearresteerd in augustus, toen Fernando Villavicencio was doodgeschoten. Mm-hmm. En wat zou de betrokkenheid van die 6 zijn geweest? Op dit moment is niet helemaal duidelijk of zij tot een Ecuadoraanse criminele bende behoren of tot een buitenlandse criminele bende. Want daar heeft Ecuador op dit moment grote problemen mee met Mexicaanse en Colombiaanse bendes. Wat wel duidelijk is, is dat het om huurmoordenaars gaat. Dus waarschijnlijk zijn zij ingehuurd door een criminele bende om Fernando Villavicencio te vermoorden. En nu zijn ze klaarblijkelijk door een andere criminele bende waarschijnlijk om het leven gebracht. Want het paviljoen waar zij in zaten, paviljoen 7, dat wordt beheerst door een bende die Los Fatales heet en die daar de totale controle over heeft. Tja, dus drugsgerelateerd dit? Het zou drugsgerelateerd kunnen zijn, het zou politiek kunnen zijn. De Ecuadoraanse autoriteiten hebben zelf daarover heel weinig losgelaten de afgelopen... Ik moet helaas naar buiten, want we hebben een aardbevingsalarm hier. Dan gaan we daar zo meteen waarschijnlijk meer over horen. Ja. En anders dan praten we zo meteen verder hierover. Blijf veilig voorlopig, want dat lijkt me in het geval van de aardbeving het belangrijkste. NPO. Het is 7:07. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Op 1 waren NSC-partijleider Pieter Omtzigt en de volledige top 20 van zijn kandidatenlijst te gast. De Tweede Kamerverkiezingen komen steeds dichterbij, maar er is nog steeds geen verkiezingsprogramma van die partij. Daar wordt hard aan gewerkt, zegt Eddy van Heijem, de nummer 6 op de lijst. Het is best ver. Het is best ver. Ja, dacht ik althans, totdat we besloten om deze kandidaat ook allemaal te laten meedenken. En toen bleken dat ze ook allemaal echt ideeën te hebben. Dus ik ben nog volop bezig om die te verwerken. Wie was het niet eens met het programma zoals het er lag? Nou, het is meer dat het echt nog een stuk concreter, scherper op een aantal punten wordt. Dat je elkaar ook op goede ideeën brengt. Ik ben echt heel enthousiast over dit proces. En mensen kunnen ook al lezen wat de ideeën van de partij zijn, zei Pieter Omtzigt. Ik geloof dat ik een basisdocument gepubliceerd heb met 40 pagina's vrij concrete plannen. En als u op mijn website ziet u daar 5 speeches en 5 initiatiefnota's in plaats van ongeveer 500 pagina's met zeer concrete ideeën. Er staat van alles op. Tot met detailniveau hoe dat grondwettelijk hof eruit moet zien. Tot op detailniveau hoe de jeugdzorg hervormd moet worden. Tot op detailniveau hoe we klokkenluiders beter gaan beschermen. Dat was Pieter Omtzigt. De advocaat van Ridouan Taghi, Miguel Ruperti, die heeft geen vertrouwen meer in een eerlijk proces tegen zijn cliënt. Hij wraakte daarom gisteren de rechtbank. Ruperti en zijn collega's wilden commandant Sil A. laten horen als getuige. A. zou door het Openbaar Ministerie zijn benaderd om Taghi dood te schieten. De rechters hebben het verzoek afgewezen. Partijdig vindt Ruperti dat. En hij legde het uit in Umberto. Want het OM die bijvoorbeeld praat met de krijgsmacht, mensen die dodelijk geweld kunnen gebruiken, dat is nogal wat in een rechtsstaat. Dat het OM zulke gesprekken houdt, dan betekent dat ze heel ver willen gaan om ook weer een verdachte kennelijk dit aan te doen. En het is wel heel belangrijk. Stel dat het een feit is, want dat weten we nog niet. Ja. Maar dat wilden wij dus uitzoeken. Ja. Daarom hebben wij ook gevraagd om die getuigen. We willen ook andere getuigen horen. Nou, dat heeft de rechtbank afgewezen. En dan hebben wij toch ja, het gevoel dat de rechtbank vooringenomen is. Rupert Heers, een van de advocaten die Ines Wesky vervangt. Het Marengo-proces loopt eigenlijk tegen zijn einde aan, maar er zijn nog honderden documenten die wil onderzoeken. Dus vroegen Rupert Heers en zijn collega's om uitstel van de uitspraak. Maar ook dat verzoek werd afgewezen. De rechtbank geeft ons de tijd niet. Ja, wij hebben ook gezegd, van, ja, het spoorboekje van de rechtbank gaan wij niet volgen. Wij bereiden ons voor, ons tempo. En als wij ons willen melden, als wij onderzoekswensen hebben of iets te zeggen hebben, dan zullen we ons melden. Dat hebben we vandaag gedaan. Nou, we nemen een getuige mee naar de zitting en die wordt afgewezen. Ja, mijn collega Arthur van der Bies heeft het volgens mij ook goed gezegd vandaag. Ja, we krijgen ook het gevoel dat de rechtbank er gewoon geen zin meer in heeft. Die willen gewoon aan het einde. Een nieuwe generatie werknemers betreedt de arbeidsmarkt, generatie Z. De generatie heeft te maken met een aantal vooroordelen. Het zouden sneeuwvlokjes zijn waarvan de ouders hun problemen hebben weggepoetst. De vooroordelen zijn niet terecht, stelt generatie Z-expert Hayar Yaghkoubi in een reportage van Nieuwsuur. Wat je heel veel ziet bij generatie Z is dat er een bepaalde openheid is. Hè? Als je het bijvoorbeeld hebt over mentale gezondheid. We hebben nog nooit zo openlijk met elkaar daar gesprek over gevoerd. En met openheid heb je ook altijd kwetsbaarheid die mensen durven te laten zien. Dus ik zie dat niet als een soort van zwaktebod, maar juist sterker nog als een soort van ja, dapperheid. Dat je eigenlijk durft te laten zien dat je met iets zit of dat iets niet zo lekker gaat. Dat je niet lekker in je vel zit. Dus ik denk eigenlijk dat we in dat opzicht in die openheid best dapper zijn als generatie. Volgens Eva Gees. Ze is directeur van het uitzendbureau The Next Crew. Streeft generatie Z vooral naar geluk en hebben ze het moeilijk met minder prettige momenten. Ik vind weerbaarheid zelf een lastig woord. Want als je ze neerzet als niet weerbaar, dan vreemden ze al heel erg. Waarvan ik denk dat het niet klopt. Ik denk dat deze generatie niet heel goed is in fouten maken en vallen. Hè? Er wordt vaak gezegd curlingouders, maar het zijn wel de ouders die veel problemen voor ze hebben opgelost. Curlingouders, ik had er nog nooit van gehoord. In elk geval, dat was gisteravond op Radio en TV. Ja, en is het nou een goed voorbeeld van integratie of heeft het ook negatieve kanten? Oekraïense kinderen in Nederland die dreigen in elk geval de kennis van hun moedertaal te verliezen, Dorald. Ja, de krant het AD sprak met de Oekraïense ambassadeur in Nederland hierover. Hij is bang dat vooral kinderen die op jonge leeftijd met hun ouders naar Nederland zijn gevlucht hun eigen taal verliezen. En hij is daar bezorgd over, heeft zijn zorgen geuit aan staatssecretaris Van der Burg. En die pleit voor taallessen in de opvang. Ik ben bang dat ze over een paar jaar niet of nauwelijks meer kunnen schrijven of zelfs praten in het Oekraïens, zegt de ambassadeur in het AD. Ze moeten niet vervreemd raken van ons land. Als de oorlog voorbij is, dan hebben we hen hard nodig. De bevoorrading van winkels en restaurants komt in de problemen als stadcentra emissieloze zones gaan invoeren. Dat zeggen transportorganisaties tegen de Telegraaf. In zo'n 30 steden is afgesproken dat vanaf 2025 geen vervuilende vrachtwagens meer mogen rijden in het centrum. Het alternatief is elektrisch rijden, maar daar is niet genoeg stroom voor, zo vrezen de transporteurs. En ook verwachten ze dat er tegen die tijd nog te weinig elektrische vrachtwagens beschikbaar zijn. Pan met PFAS in de ban, dat staat op de voorpagina van het AD, het Algemeen Dagblad. Er is minder vraag naar pannen waar PFAS in zit, schrijft de krant. Dat komt onder meer door de vervuiling van Chemours en Tata Steel, waar de laatste tijd meer over bekend is geworden. Sommige winkels halen de pannen met PFAS uit de schappen. Zo heeft de keten Dille en Camille besloten dit soort pannen niet meer te verkopen. Blokker, Hema en Albert Heijn zijn nog niet zover, maar denken wel al na over alternatieven. Dorald, dank je wel. Ik praatte in het begin van deze uitzending met Jan-Albert Hootsen. Die wist veel over een moord in de gevangenis in Ecuador. Maar toen wij aan het praten waren, toen was in de stad waar die vandaan bericht, Mexico-stad, een aardbevingsalarm, Jan-Albert, goed afgelopen. Was het loosalarm? Ja. Het was geen vals alarm, want we voelden hem wel even. En hij duurde vrij lang, een minuut of twee. Maar gelukkig was hij niet sterk genoeg om voor heel veel ellende te zorgen. Nee, nog zorgen over naschokken? Nee hoor, dat niet. Deze was op zichzelf niet zo vreselijk sterk. En we hebben zo'n aardbevingsalarm een keer of twee, drie per maand. Heel af en toe is hij wel echt stevig. En dan valt het internet en de stroom ook uit. Maar dit keer was het allemaal gelukkig nog wel meegevallen. Nou, jij bent er gelukkig rustig onder. Dan ben ik dat ook. We hadden het over een moord op 6 Colombianen in een gevangenis in Ecuador. De bendegeweld, zo schetste jij dat. En we begonnen eigenlijk te spreken over het feit dat er binnenkort verkiezingen zijn in Ecuador. En deze 6 Colombianen zaten vast vanwege hun betrokkenheid, mogelijke betrokkenheid bij de moord op presidentskandidaat Villa Vicencio. Dus vroeg ik, eigenlijk is dit een politieke moord of meer bendegeweld? Wat denk je? Het kan beide zijn en het kan ook een combinatie van beide zijn. Fernando Villavicencio die voerde campagne op anticorruptie en was ook heel erg kritisch over de wijze waarop Ecuador omging met de aanwezigheid van criminele bendes in het land. En daardoor ontving hij veel doodsbedreigingen, ook vanuit de criminele sfeer, maar ook vanuit de politieke sfeer volgens hemzelf. Dus het zou kunnen zijn dat er een samenwerkingsverband is tussen politiek en de georganiseerde misdaad, zoals je ook wel hier in Mexico ziet of in Colombia en in Venezuela. Ja. Nou, de Ecuadoraanse autoriteiten hebben daar heel weinig over losgelaten de afgelopen tijd. Hoogstwaarschijnlijk met het zicht op de tweede ronde van de verkiezingen die op 15 oktober worden gehouden. Dus hopelijk na deze toch weer hele grote crisis die is begonnen door de moord in de gevangenis, komen we wel wat meer te weten. Want de Ecuadoraanen hebben heel veel vragen hierover. Ja, want heel simpel geredeneerd zou je kunnen zeggen, als mannen die verdacht worden van een moord op de een vermoord worden, dan gebeurt dat dus door voorstanders van die presidentskandidaat. Maar dat is waarschijnlijk te simpel in Ecuadoraanse begrippen. Het is waarschijnlijk te simpel in die zin dat de zes mannen die om het leven zijn gebracht in een zeker paviljoen zaten in de litoraalgevangenis in Guayaquil. En in die gevangenis wordt elk paviljoen, het zijn er een aantal, beheerst door een bepaalde, een specifieke bende. En die bende heeft, zoals ik het begrijp van enkele Ecuadoraanse bronnen, de volledige controle over dat specifieke paviljoen. Dus zo'n moord kan alleen plaatsvinden met de goedkeuring van die bende. Daar hebben zelfs de autoriteiten heel weinig over te zeggen. Want het is een beetje anarchie binnen in zo'n gevangenis. Dus dat geeft wel te denken dat het waarschijnlijk met de georganiseerde misdaad te maken heeft. Maar ja, tot nog toe hebben we nog niet heel veel details gezien. Nee, nou, die details die ga je ongetwijfeld krijgen. En je hebt het zelf ook inderdaad al neergezet als het volgende grote moment in die campagne naar de verkiezingen in Ecuador. Dankjewel, Jan Albert Houtse. Prijst acteur Tom Hanks nou echt een tandartsverzekering aan of was het nep? En die directeur van een groot bedrijf die aan zijn personeel vroeg om een geldbedrag over te boeken, was dat echt of was het ook nep? Deze week kwam er een aantal voorbeelden langs waarbij deepfake-technologie geprobeerd wordt om mensen op te lichten. Ja, dat gaat toch steeds verder. NOS Tech-redacteur Nando Kastelein, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, deepfakes die bestaan al langer, maar dan deze week een paar van dit soort voorbeelden. Is dat dan toch opmerkelijk? Ja, klopt. Je zegt terecht dat deze technologie zeker niet nieuw is. Ik roep in herinnering een video van 5 jaar geleden waar veel aandacht toe voor was van president Obama. Dat was ook een deepfake video. Dat klonk toen zo. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Ja, deze is al wat langer geleden. Deze is van een paar jaar geleden. Daarin hoor je een stem die doet lijken op die van Obama. Maar we zien nu dat ze steeds beter worden, ook als het gaat om stemgebruik. En bovendien, en dat is misschien wel het belangrijkste verschil, het wordt steeds makkelijker om dit soort video's zelf te maken. Je hebt in feite alleen een video nodig van tussen de 2 en de 5 minuten om iemand alles te laten zeggen wat je wil. Nou, we namen deze week de proef op de som en lieten onze verslaggever Lisa Schallenberg Japans praten. We hebben een programma gebruikt en daar hebben we een Nederlandse tekst in gevoerd die luidt als volgt. Zoals we nu doen, ik spreek zelf namelijk geen Japans, maar met kunstmatige intelligentie kun je mijn stem in elke taal laten praten die je wil. Ja. Ik spreek zelf geen Japans, maar dit klinkt in mijn ogen behoorlijk indrukwekkend. Ik heb me wel laten vertellen onze correspondent Japan dat met name die eerste zin een beetje gek overkwam, oftewel, het is indrukwekkend, maar zeker niet perfect. Ja, wat mij vooral opvalt is, Obama kon ik echt wel duidelijk horen. Dat is niet Obama. Nou, ik ken Lisa een klein beetje. En zij klinkt behoorlijk trefzeker. Dus ja, dat is dan toch wel een ontwikkeling in een paar jaar tijd. Zeker. En dat is ook wat ik hoor van deskundigen deze week, dat met name die stem echt enorme stappen aan het maken is. Waardoor je, hè, jij weet nu dat je met mij praat en ik met jou. Maar in feite is dat straks ook niet meer zeker. Omdat met name die stem natuurlijk heel veel zegt over iemands identiteit. Ja, ja, daar kunnen we nog een boom over opzetten. Ben je het eigenlijk wel echt? Maar goed, laten we even teruggaan naar die voorbeelden van deze week. Want nou ja, Tom Hanks, ik noemde hem al, en een directeur van een groot bedrijf. Wat was daar precies te zien? Ja, nou, die video van Tom Hanks die heb ik helaas niet zelf kunnen zien. Die schijnt er wel te zijn geweest, maar die is niet zo op sociale media rondgegaan. Wat we daarvan weten is op basis van een waarschuwing die Hanks zelf plaatste op zijn Instagram-account. Hij plaatste een screenshot waarin we vooral een jonge Tom Hanks zagen. En hij zei erbij, luister, ik ga de video van mij rond waarin ik een tandartsverzekering aanprijs. Dat doe ik niet zelf, dat is een AI-video van mij. Een video die wel rondging op X, het voormalige Twitter, is met YouTube. Mr. Beast, oftewel Jimmy Donaldson. En dat betrof een video, een nep-advertentie op TikTok die daar viral ging en waar hij voor waarschuwde. En een ander opvallend voorbeeld hier in Nederland deze week komt van de Nederlandse online bank Bunk. Daar kregen ze te maken met een deepfake video van hun baas Ali Nignam, die in een zogenaamd videogesprek, het was niet echt, vroeg aan een medewerker om vanwege een grote overname een geldbedrag over te maken. Maar men trapte daar niet in. Nee, logisch nadenken, er niet intrappen. Is dat de manier waarop je je dan tegen kunt wapenen? Ja, er wordt ook wel gekeken naar detectiesoftware, maar dat zal een kat-en-muisspel zijn, omdat de technologie om deze video's te maken beter wordt. Nou ja, en dan moet je elke keer natuurlijk bijspringen. Maar, en dat zie je misschien wel heel duidelijk in dat voorbeeld bij Bunk, je moet inderdaad gewoon blijven nadenken, is het logisch dat mijn baas zo'n vraag stelt? En bij Bunk zeggen ze, nee, dat is niet logisch, want we hebben protocollen die worden gevolgd. Maar het is natuurlijk wel zo dat, zeker in het bedrijfsleven, hier ze heel goed over na moeten gaan denken. Dat gebeurt ook. Ik sprak deze week cybersecurity-deskundige Frank Groenewegen van Deloitte. En die zei ze, als dat dit soort video's al onderdeel zijn van simulaties met bedrijven, dat betekent dus dat er een deepfake video wordt gemaakt van een bestuurder die zogenaamd bijvoorbeeld slechte resultaten bekend maakt. Beursgevoelige informatie. En dat zijn dingen die je wil voorkomen als bedrijf. Tja, dus er wordt al geoefend. En ja, ik zit me nu af te vragen, was het logisch geweest om met onze tech-redacteur dit gesprek te voeren? Ja, dat was het dus. Wat dat betreft, Nando Kastelein, zou je een deepfake hebben kunnen zijn, maar je was het niet. Dus bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Alkmaar viert feest dit weekend. Het is 450 jaar geleden dat het Alkmaars ontzet plaatsvond. En 450 jaar geleden, toen was het 8 oktober 1573. Verslaggever Bo Heimersen in Alkmaar. Het Alkmaars ontzet, hoe ziet dat eruit? Ja, dat is een feest, een heel weekendfeest. Maar eigenlijk het hele jaar stond al in het teken van dit jubileum. Hè, 450 jaar geleden. Dus het hele jaar zijn er al herdenkingen en vieringen. Maar dit weekend wordt er echt feest gevierd. En ik sta voor een enorme praalwagen hier. En waar ik draken op zie en een piratenschip. Want dit gaat over vrijheid. Het gevoel van vrijheid is het thema dit jaar. Naast mij staat Gerard Kuiper. Hij is van de 8 oktober. Over vereniging Alkmaar ontzet. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaat het eigenlijk over? Kunt u ons terugnemen naar 1573? Hoe ging die overwinning? Nou, die overwinning die ging eigenlijk. Dus de Spanjaarden die kwamen vanuit het zuiden, vanuit de Haarlem. Daar waren ze eerst geweest. Heel veel ellende daaraan gericht. En vervolgens was de volgende stap die ze wilden gaan pakken, dat was Alkmaar. Dus ergens in augustus hebben ze hun kampen opgeslagen rondom Alkmaar. En vanaf 18 september zo'n beetje zijn ze heel druk bezig geweest met beschietingen van Alkmaar, met kanonnen. Ja, uiteindelijk zijn de dijken hebben ze doorgestoken, waardoor het onder water kwam te staan en de Spanjaarden weg zijn gegaan. Hoe merk je dat nog tot op de dag van vandaag? Waarom blijft dit zo'n belangrijke dag, zelfs 450 jaar later? Nou ja, volgens mij moet je de vrijheid altijd vieren. En daarom doen we dat in Alkmaar nog altijd. Maar je ziet op een aantal plaatsen in de binnenstad bij Alkmaar nog altijd de oude stad, zeg maar, waar de activiteiten plaatsgevonden hebben. Ja, en vrijheid hoor je altijd te vieren. Dus daarom wordt er elk jaar groots uitgepakt om met elkaar te zeggen van dat wij in Alkmaar de victorie begon. Ja, we staan voor de praalwagen. Ik zei het net al, dat ik allemaal zie. Draken, piratenschepen. Wat moet dit allemaal uitbeelden? Nou, het thema voor Alkmaars Ontzet dit jaar is het licht van de vrijheid. We hebben een heel mooi raam gekregen in de grote kerk in Alkmaar. De grote Sint-Laurenskerk. Een heel mooi gekleurd raam. Zeker de moeite waard om dat een keer te komen bekijken. En verder is het gevoel van vrijheid hebben wij als middagoptocht gedaan. Dus alles waar denken we aan als we het over vrijheid hebben. Het is natuurlijk niet alleen het ontzet dat we vieren. Maar een tal van andere zaken. Vliegen, dat vinden we een vrijheidsgevoel. Vakantie, dat geeft ook een gevoel van vrijheid. Nou, zo hebben we nog 9 of 10 themaatjes daarop gebaseerd. Allemaal te zien vanmiddag in de grote middagoptocht. Het begint om 2:30. Maar het feest gaat het hele weekend nog wel door. Ook tot morgenavond nog. En het eindigt nog met een lasershow. Dus in Alkmaar is het feest dit weekend. Feest dit weekend, Bo Heimersen, vanuit Alkmaar. En als ik dan hoor, een stad, feest en een revolutie. Als dit het televisieprogramma was geweest, de quiz, dan had Miguel Wiels gevraagd. Dat is toch dat liedje? Nou, dat klopt, dat heeft hij zelf geschreven. Is de beste hulp altijd dichtbij. Sluit nu Wegenwacht Nederland Standaard af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Erop uit in de herfstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Kijk, ik kan eindelijk een tweede filiaal openen om de grootste sportwinkelketen ooit te worden. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan ben ik straks nummer 768 in de rij. Maar, laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar, nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. Krijg je niet alles mee van je favoriete NPO-programma omdat je een visuele beperking hebt? Dan is audiodescriptie de oplossing. Hoe oud ben jij? Yvonne staart hem aan. Ongemakkelijk wendt Heiko zijn hoofd af en loopt verder langs de koeien. Je ziet meer met audiodescriptie. Ga voor meer informatie naar npo.nl/audiodescriptie. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Bij CarProf staat veiligheid voorop. Daarom is CarProf partner van Veilig Verkeer Nederland. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws krijgt u van Dorald Megens. Palestijnse militanten in de Gazastrook hebben vanochtend tientallen raketten afgevuurd op doelen in Israël. Meerdere Israëlische steden, onder andere in Tel Aviv, ging het luchtalarm, zegt het leger. Eén vrouw zou bij de beschietingen zijn gedood. Zometeen meer hierover, dan spreekt Sander, onze correspondent. Zes verdachten van de moord op presidentskandidaat Villavicencio in Ecuador zijn vermoord in de gevangenis. Eerder zouden daar ongeregeldheden zijn uitgebroken. President Lasso zegt in een reactie dat de waarheid bekend zal worden. De opkomst om een gratis HPV-vaccinatie te halen valt tegen. Volgens het RIVM heeft 21% van de jongeren tussen 19 en 27 een prik gehaald. Er was gerekend op zo'n 60%. Vaccinatie beschermt tegen ernstige vormen van kanker. In Florida heeft Amazon twee testsatellieten gelanceerd. Hiermee gaat het bedrijf de concurrentie aan met Starlink van SpaceX, het bedrijf van Elon Musk. Amazon wil overal ter wereld breedband internet gaan aanbieden, vooral in gebieden waar de toegang tot internet beperkt is. We schrijven 7 oktober en om 5 uur 's morgens was het 18 graden, Johnny Willemsen. Wat is er aan de hand? Ja, dat klopt. Het is zacht voor de tijd van het jaar. We zitten ook in zachte lucht. Heel erg heet wordt het vandaag ook zeker niet. Het is natuurlijk inderdaad wel oktober en er is vrij veel bewolking. Er valt zelfs hier en daar wat regen, vooral in het noorden van het land. Ondanks de regen in het noorden wordt het daar nog zo'n 18, 19 graden. In het zuiden van het land is het nog bewolkt, maar breekt de zon wel door. En dan kan de temperatuur klimmen naar zo'n 23 graden. Zo, en morgenochtend op dit tijdstip weer 18 graden of gaan we dan koelere lucht krijgen? We zitten dan in koelere lucht. Morgenochtend vroeg temperaturen van zo'n 9 graden in het noorden tot zo'n 14 graden in het zuiden. Een verschil, ja. Ja, dat is een flink verschil. En morgenmiddag wordt het zo'n 15 graden in Groningen tot 19, misschien nog 20 graden in Zeeland. Ja, en dan even kort de komende week inkijken. Eerst nog even zacht, dus maandag, dinsdag en waarschijnlijk ook woensdag op grote schaal weer 20 graden of iets meer. En vanaf woensdag wordt het wisselvallig en vanaf donderdag komt de temperatuur een aantal graden lager uit. Begin van de week nog nazomeren. Dankjewel, Johnny Willemsen. Ster. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt. Voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je video's van onze docenten die lesstof aan jou uitleggen. Of oefen met onze oefentoetsen die volledig aansluiten op jouw schoolboeken. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Word nu abonnee en krijg korting. Speel tijdelijk mee voor 1 euro per lot en maak kans op 50.000 euro. Abonneer je snel op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive, autohart van Nederland. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent 2 weken lang stapels korting bij Brugman Keukens en Badkamers. Het vertrouwde Brugman gevoel dus, maar dan met kortingen tot wel 5500 euro op jouw nieuwe keuken of badkamer. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Door je bedrijf slimmer, sneller of extra veilig te maken. Zo zorgen wij ervoor dat je business, bijvoorbeeld in het geval van een cyberaanval, gewoon business as usual blijft. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. Koop de Pink Ribbon armband en steun borstkankeronderzoek. Nu verkrijgbaar bij onder andere Albert Heijn, Bruna, Dea, Hunkemuller of op pinkribbon.nl. De Business Booster van deze week. Gratis 9 maanden antivirus software en automatische online backup bij zakelijk internet van KPN. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/businessbooster. Palestijnse strijders in de Gazastrook hebben vanmorgen raketten afgevuurd op doelen in Israël. Hamas is een nieuwe militaire operatie begonnen, naar eigen zeggen. Correspondent Anki Regis in Tel Aviv. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat weet jij tot nu toe over operatie? Nou, ik zat op een stille zaterdagochtend, terwijl het hier ook een Joodse feestdag is. Zat ik mijn koffie te drinken op een terras en ik woon even buiten Tel Aviv toen het luchtalarm ineens afging, wat zeer ongebruikelijk is. En dat betekende dus dat er raketten op Tel Aviv afgevuurd werden. En niet alleen op Tel Aviv, maar honderden raketten zijn er inmiddels afgevuurd. Zelfs ook op Jeruzalem, wat ook heel ongebruikelijk is. En het blijkt dus dat Hamas de oorlog heeft verklaard aan Israël. Ja. En zojuist zei de legerwoordvoerder hier in Israël dus dat ook Israël in volledige voorbereiding is op een totale oorlog. Ja. Dit is ongekend. Honderden raketten zou inderdaad ongekend zijn. Van wie komt dat aantal? Het komt vanuit van de Hamas. Er zijn niet een paar Palestijnse strijders die wat raketjes afsturen, want dat zou nog kunnen, maar honderden. Ja, het is onophoudelijk. Ja. Steeds komen hier dus alle berichten door waar iedereen zit in de schuilkelders. Alle schuilkelders zijn geopend inmiddels en heel veel reservisten van het Israëlische leger zijn allemaal opgeroepen. Want dit is totaal onverwacht. Want ja, de oorlog die dus nu begonnen is, of tenminste de strijd, het conflict wat nu begonnen is, houdt zich niet alleen, beperkt zich niet alleen tot raketten. Maar er zijn ook tientallen Palestijnse strijders die zijn met paragliders over de afscheidingsmuur tussen Gaza en Israël heen gekomen. En er zijn dus tientallen terroristen die binnengedrongen zijn in huizen in de omliggende dorpen en steden rond de Gazastrook. En die dus een face-to-face gevecht aan het houden zijn met vuurwapens op Israëlische burgers. Dat is ook iets wat eigenlijk nog nooit voorgekomen is. Dat er zoveel strijders dus de grens overgekomen zijn. Maar hoe zijn die de grens overgekomen? Zijn die het hek of de muur die op de grens staat overgeklommen? Met paragliders. Paragliders. Dus via de lucht. Ja, ja, met paragliders. En ook voertuigen zijn er doorgedrongen. En er wordt van alle kanten wordt er geschoten. Iets wat we eigenlijk nooit gezien hebben. Ja. We hebben wel gezien dus dat er strijders uit Gaza proberen binnen te dringen. Maar dat het meestal lukte dat 1 of 2, maar dat er tientallen. Er zijn dus nu vuurgevechten. Ze hebben huizen en flatgebouwen in de brand gestoken. Het is, wat dat betreft zou die rakettenregen dus een afleidingsmanoeuvre kunnen zijn voor die infiltratie. Even terug naar die raketten, want je ziet normaal gesproken dat het Iron Dome, de Israëlische luchtafweer, veel raketten neerschiet. Maar bij zoveel raketten zal dat moeilijker zijn geweest, stel ik me zo voor. Heb je berichten over raketten die zijn neergekomen, slachtoffers die gevallen zijn? Ja, dat is nog een beetje moeilijk om het juiste aantal te noemen. Je had gelijk dat je zei dat dit een soort afleidingsmanoeuvre was. Al die raketten om dus die strijders, dus de terroristen op de grond, hun werk te kunnen laten doen. Wat betreft de gewonden is al één dodelijk slachtoffer wat we zeker weten. Maar het Rode Kruis hier of het Magen David van Israël, die zei dat een aantal plaatsen waar ze dus niet in de buurt kunnen komen vanwege het onophoudelijk schieten. Maar er zijn dus zijn berichten dus dat er een groot aantal gewonden zijn. En in ieder geval één dodelijk slachtoffer, maar misschien ook meer. Ja, zaak ontwikkelt zich op dit moment. Wij geven jou de tijd om uit te zoeken wat er aan de hand is. Maar spreken je graag na 8 uur verder over wat Hamas noemt een grote operatie. En wat Israël zegt, een frontale aanval zo ongeveer op dat land. We proberen meer informatie te krijgen. Tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. Sander van Hoorn. De vaccinatie tegen het HPV-virus is voor jongeren tussen de 18 en de 27 jaar al het hele jaar gratis, maar storm loopt het nog niet. En een publiciteitscampagne die was er daarom deze zomer, maar storm loopt het nog steeds niet. Nog steeds heeft nog maar 1 op de 5 jongeren een vaccinatie gehaald. Jean-Marie Hamert van het Rijksvaccinatieprogramma bij het RIVM. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat valt dus heel erg tegen, die opkomst. Ja, nou, we wisten dat dit een hele moeilijke doelgroep was. Dus we zijn ook niet heel erg verbaasd. Maar hoe hoger, hoe beter natuurlijk. Ja. Heeft u een enig idee waarom die opkomst zo laag is? Waarom die jongeren zo moeilijk te bereiken zijn? Ja, dat heeft heel erg te maken met dat jongeren niet echt bezig zijn met de lange termijn, dus met ziek worden over 15 jaar bijvoorbeeld. Hè, want dit vaccin beschermt natuurlijk tegen kanker. En dat zorgt er ook voor dat ontwikkelt zich veel later. Dus dat is toch een beetje ver van de bed. En het is een hele drukke groep. Ze zijn al druk met hun baantjes, studies en hun leven opbouwen. Studeren. Dat maakt ook dat het een beetje makkelijk aangeboden zou moeten worden. Ja. Maar ja, dat makkelijk aanbieden, dat is één ding. Gratis, oké, prima, dat was er. De campagnes over waar het dan zou kunnen gebeuren. Maar wat heeft u deze zomer gedaan om specifiek deze groep te bereiken, om ze over te halen? Ja, er zijn allerlei initiatieven geweest, niet door mij, maar door de uitvoerende mensen, dus de GGD. Ja. Ja, die hebben gewoon meegeholpen om bijvoorbeeld op stations aanwezig te zijn, in de buurt van scholen. Op publieke plekken. En dat op zich is dat heeft dat wel weer extra opkomst gegenereerd. Maar het blijft een feit dat het gewoon niet stormloopt. Nee. Maar op die stations, bij die scholen, ik neem aan dat er gesprekken ook ontstaan zijn met jongeren uit de negatieve reacties. Dus die gesprekken, heeft u daar misschien munitie kunnen halen om het nog beter voor het voetlicht te brengen? Nou, we zijn er eigenlijk achter gekomen dat dat mensen die gewoon niet willen komen, die komen ook niet bij die locaties. Dus die komen dan niet binnen en die lopen dan door. En die willen gewoon niet lastiggevallen worden. En dat moet ook gerespecteerd worden. Maar we weten wel dat de kennis over HPV gewoon heel laag is. Dat in ieder geval meespeelt. Nee. Laten we dat dan bij deze proberen te doorbreken. HPV, wat is het en welke vormen van kanker kun je daar dan van krijgen? Ja, HPV is een afkorting voor humaan papillomavirus. En daar kun je baarmoederhalskanker van krijgen, mond- en keelkanker, peniskanker, vulva-vagina en anuskanker. Zo. Ja. Maar moet je het dan niet à la het roken veel harder aanpakken? Dus niet zeggen van u kunt een vaccin gratis krijgen, maar meer luister, mond- en keelkanker, kanker bij je genitaliën, desnoods met foto's. Dit is wat je kan gebeuren als je je niet laat vaccineren. Ja, nou, er worden wel ervaringsverhalen gedeeld. Hè? Dus dat is, echt plaatjes, bedoel je dat? Zoals op roken staat, die pakjes staat. Ja, dat is natuurlijk heel indrukwekkend. Dat is ook een beetje bang maken. En dat is eigenlijk tot nu toe niet de stijl geweest van het RIVM. We willen eigenlijk zo transparant mogelijk mensen informeren, zodat ze zelf de keuze kunnen maken. Ja. Maar in hoeverre heeft u bijvoorbeeld het idee dat je moet opboksen tegen influencers die zich in het algemeen tegen welke vorm van vaccinatie dan ook keren? Ja, ik denk dat op dit moment, zeker nu na corona, als we het algemeen over vaccineren hebben, dat het vertrouwen gewoon lager is. Dus dat is ook iets wat speelt, ook voor het hele Rijksvaccinatieprogramma. En er is ook een UNICEF-rapport geweest vorig jaar, wat laat zien dat het vertrouwen eigenlijk in de hele heel Europa over vaccineren gewoon minder is bij mensen. En dat speelt vooral, als je dan de leeftijdscategorieën opsplitst, zie je dat vooral dat bij de jongere groepen onder de 35 jaar dat heel duidelijk minder is geworden. Dus dat zal zeker ook effect hebben op deze campagne. Ja. En is dit een opkomst waar u zich dan uiteindelijk bij neerlegt, of zijn er nog nieuwe initiatieven om dat percentage gevaccineerden toch omhoog te krijgen? Ja, nou, wat we hebben gedaan is, we hebben geprobeerd de campagne te verlengen. Dus jongeren kunnen nu tot december nog een eerste prik halen. Dus dat is denk ik mooi, dat er nog iets meer tijd wordt gegeven. Het is wel een inhaalcampagne. Bijvoorbeeld, we zijn eigenlijk best wel lang al bezig met HPV. Dus alle meisjes uit deze cohorten, die zijn eigenlijk allemaal al uitgenodigd geweest en hebben al de kans gehad om die vaccinatie ooit te halen. Voor de mannen geldt dat natuurlijk anders, anders. Maar goed, het is wat het is. Dit is gewoon een jaar extra voor deze groep. We weten dat ook voor deze groep het minder effectief is dan wanneer je heel jong bent en je die vaccinatie krijgt. Vandaar dat er gezegd is, de gezondheidsraad wil het één hebben. Een jaar extra. Ja. Misschien hebben ze geluisterd. Mevrouw Hamert van het Rijksvaccinatieprogramma van het RIVM. Dank voor het gesprek. Ja, Nederlands succes bij het turnen in Antwerpen, Dorald. Dat klopt. Simone Biles heeft gisteravond in Antwerpen voor de zesde keer en voor het eerst sinds 2019 de wereldtitel op de meerkamp in de wacht gesleept. Ze turnde twee vrijwel perfecte oefeningen, waardoor het laatste onderdeel vloer een formaliteit leek. Heel even dreigde toch nog mis te gaan. Simone Biles moet het alleen nog even afmaken op vloer. Maar kijk daar, ze schiet weg met haar voet. Wat een rare fout is dat. Maar ze kan het hebben hoor. Ze maakt het af met een dubbelstrek en weet de buit is binnen. Dat is klasse. Ja, 21ste wereldtitel voor haar. De eerste divisiewedstrijd tussen NAC Breda en FC Groningen werd gisteravond na een half uur spelen tijdelijk gestaakt, nadat Groningen-spits Kevin van Veen had gescoord. Hij vierde dat doelpunt namelijk bewust voor de fanatieke aanhang van NAC en kreeg een bierdouche. Veel mensen namen hem dat provocerende gedrag kwalijk. Bij ESPN gaf hij uitleg over zijn actie. Mijn dochter is ineens geboren en ze wordt al helemaal kapot bedreigd door mensen die denken dat ze maar stoer zijn. En van die internetheldjes die denken maar dat ze kunnen zeggen wat ze willen. En dan staan ze daarachter bij zijn stoeltjes en ze roepen de meest vreselijke dingen. Groningen verloor uiteindelijk de wedstrijd nadat hij was hervat. Toch, het werd 3-2 voor NAC. De politierechter in Amsterdam heeft 5 mannen veroordeeld tot 16 dagen cel voor openlijke geweldpleging tijdens de klassieker. Na de wedstrijd Ajax-Feyenoord van 2 weken geleden braken rellen uit. Ajax-hooligans bestormden de hoofdingang van de arena en kwamen het stadion binnen. De rechter heeft nu besloten dat de 5 veroordeelde mannen taakstraffen tot 100 uur krijgen en daarnaast mogen ze een jaar lang niet in de buurt van het stadion komen. Take me home, don't show. het net over een ongekende, lijkt het, aanval vanuit de Gazastrook op Israël. Inmiddels kondigt het Israëlisch leger aan dat ze bombardementen uitvoeren in de Gazastrook. Na achten gaan we daar natuurlijk verder over praten. We proberen de informatie voor u op een rijtje te zetten. Wie ooit rondgereden heeft in de Zuid-Italiaanse stad Puglia, die kent ze, de eeuwenoude olijfbomen die daar het landschap bepalen. Maar sinds 10 jaar worden die bomen bedreigd. Bedreigd door de bacterie. En miljoenen bomen zijn daar sindsdien aan gestorven. En ik ga proberen die bacterie voor u uit te spreken. Xylella fastidiosa. Een bedreiging zijn ze voor de bomen. En daarmee voor het landschap. En daarmee voor de economie. Maar de wetenschap die zet de laatste jaren grote stappen. En om die besmette bomen op te sporen krijgen wetenschappers binnenkort hulp uit onverwachte hoek. Lea Alice. Dit hier is Alice. Komt uit haar kooitje. Een springer spaniel die 8 jaar. Een springer spaniel van 8 jaar. Met een zeer bijzondere taak. Ze leert namelijk bacteriën ruiken. Hier op een olijfplantage in Zuid-Italië. L'addestramento tipo è far scorrere il cane. En tijdens een typische training, zegt trainer Mario Fortebraccio, loopt de hond langs 5 planten die op een rijtje zijn geplaatst. 1 daarvan is geïnfecteerd met de bacterie Xylella fastidiosa. Il cane scorre fin quanto poi non la individua. De hond loopt er langs en als het goed is blijft hij dan zitten bij de plant die besmet is. I cani rilevano. En de bacterie waarop Alice traint heet dus Xylella fastidiosa. Moeilijk woord, maar hier in Zuid-Italië overbekend. Deze regio staat vol met olijfbomen, echt kilometers en kilometers. Maar het is een slagveld. Al die bomen, vaak eeuwen oud, zijn eigenlijk kadavers geworden, helemaal uitgedroogd. Sinds die bacterie Xylella fastidiosa hier 10 jaar geleden uit Amerika binnenkwam. We zitten nu ongeveer op 40% van deze regio die besmet is, 3 provincies. L'insecto si nutre alle punte, sulle punte delle piante. Insecten voeden zich aan de topjes van een boom, toont Maria Saponari, landbouwonderzoeker aan de Universiteit van Bari. Dopodiché il batterio inizia a proliferare. En die insecten brengen de bacterie over op de boom. En daardoor gaan stilaan de vaten van die boom dichtslibben en krijgen de takken geen voedsel meer. En piano piano muore. En dat terwijl heel veel boeren hier van hun olijfoogst moeten leven. Gelukkig staat de wetenschap niet stil. Saponari is hier bezig met een onderzoek. Queste sono piante che provengono da una collezione. Lopen samen langs een rijtje jonge olijfboompjes. Het zijn verschillende rassen uit een internationale collectie. En Saponari en haar team houden deze planten nu nauwgezet in de gaten om te kijken welke symptomen ze vertonen en welke planten misschien zelfs resistent zijn tegen Xylella. Ze zijn erin geslaagd om 2 rassen te vinden die resistent zijn tegen Xylella. En het is inmiddels ook toegestaan om aanplantingen te doen met die rassen. Dat onderzoek is dus veelbelovend. En hetzelfde geldt iets verderop voor de hondentraining. Het gaat heel goed, zegt trainer Fortebraccio, want de honden lijken de bacterie goed te herkennen. En dat blijkt hier ook tijdens een demonstratie. Hoep, daar gaat ze. En oh, binnen 3 seconden eigenlijk heeft ze die besmette boom al herkend. Brava. L'obiettivo di questo progetto è quello di fornire. Het idee is dat die honden, zodra ze helemaal getraind zijn, aan het werk gaan in bijvoorbeeld kwekerijen, maar ook in havens waar planten uit het buitenland komen, om dus besmette planten te identificeren. Che potrebbero essere infette quindi da fuori Italia. Kan nog even duren. Eind dit jaar hebben de honden hun examen. En de hoop is dat de honden daarna kunnen helpen om de rest van Italië in elk geval vrij te houden van die bacterie Xylella fastidiosa. Dat was een hond, maar de reportage die was van Helene Daans. Ruim 140 scherpe jachten en platbodems varen dwars door Windpark Friesland en strijden vandaag om de Windmill Cup. Motto van de wedstrijd is windenergie. We kunnen er niet omheen, dus gaan we maar doorheen. Goedemorgen, schipper Annelies Wiggers. Goedemorgen. Hoe is de wind vandaag? Laten we daar eens mee beginnen. Het zou een west 5 zijn met in de vlagen 7. Dat is hard. Ik heb nog niet naar het weerbericht gekeken, maar ik denk dat het hetzelfde is als gisteren en dat het zo blijft. Ja, is dat lekker of is dat eigenlijk iets te hard? Dat is een beetje op het randje. Op het randje, ja. Ik heb een zwaar weerschip, dus voor mij is het allemaal goed te doen. Er zitten ook veel lichte schepen bij. En je bent met heel veel schepen in een klein veld. En we varen natuurlijk door een windmolenpark, dus je moet wel goed opletten. Ja, precies. Een klein veld, harde wind en dan door een windmolenpark. Is het voor het eerst dat u dat gaat doen? Nou, wel voor het eerst door een windmolenpark varen. Want volgens mij mag dat helemaal nergens. Nee. En ik wist zelf ook niet dat dit windmolenpark, dat je daar doorheen mocht varen. Blijkbaar al sinds een jaar. En dat weet gewoon helemaal niemand. Dus dat doe je eigenlijk ook niet. Nee. En het is even voor de goede orde een windmolenpark. Om een windmolenpark heen gevaren. Op het IJsselmeer, vlakbij de afsluitdijk. Ja. Klopt. En u vaart daar wel vaker? Je ziet het liggen. Ja, ik vaar vaker op het IJsselmeer als ik richting de Waddenzee ga. En dan moet ik er altijd omheen. Ja. Dus ik ga echt de volgende keer er ook doorheen, nu dit kan. Nu is het natuurlijk niet dat zeg maar een bos met bomen is. Ik bedoel, die windmolens die staan best wel ver uit elkaar. Is het dan toch nog ingewikkeld, denkt u? Nee, ik denk niet dat het ingewikkeld is. Want die molens die staan, meen ik, 600 meter uit elkaar. Nou, als je kijkt naar kleine vaarwateren in Nederland, hè, zoals in Friesland, dat is allemaal nog veel kleiner. En daarvan zeggen we toch ook niet van, oh jeetje, wat is dit spannend. Nee. Dan varen we toch ook niet tegen de kant. Nee, er is nu nog geen verhaal bekend van een frontaaltje tussen een zeilboot en een windmolen. Natuurlijk is er wel eens iemand tegen een windmolen aangevaren, maar dat is op zee geweest. En dat is grote onoplettendheid. En dat zijn verhalen van ja, misschien één keer in de 2 jaar of zo. Dat zijn hele nare ongelukken. Maar dat hebben wij hier nog nooit meegemaakt. Nee. Nee, nu is dit in die zin wel bijzonder dat niemand heeft er ook op kunnen trainen. Dus u gaat met een groep boten, een vloot, gaat u op zo'n windmolenpark af en dan is het toch een beetje zien wat er gebeurt. Ja, maar dat valt wel mee. Het zijn natuurlijk allemaal ontzettend ervaren zeilers. Ja. En je hebt echt tussen die molens heb je heel veel de ruimte. En de wedstrijdleiding heeft het heel goed gedaan. Want we hebben geen kruisrakken. We hoeven niet tegen de wind in te werken. Wat is een kruisrak? In het windmolenpark. Een kruisrak. Tegen de wind in kan je niet zeilen. Nee. Maar schuin er tegenin wel. Dus dan zigzag je naar de wind toe. En een dergelijk parcours ligt niet in het windmolenpark. Maar die ligt daar buiten. En dan wordt het iets gemakkelijker zeilen in het windmolenpark als je de wind mee hebt. Kun je een rechte lijn kiezen? Juist, kan je rechte lijn kiezen, Maar die windmolens die kunnen natuurlijk op zich ook zorgen voor onvoorspelbare winden. Want ja, die laten natuurlijk ook een spoor achter. Inderdaad, dat is natuurlijk heel erg leuk om mee te maken. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat werken. Ik ben er zelf nog niet doorheen gevaren. Er staat een flinke wind nu. Maar we hebben ook een aardige afstand tussen die windmolens. En er wordt heel mooi op tijd gestart in groepen. Hè, we gaan niet alle 140 tegelijk er doorheen. Dus ik denk dat allemaal wel los zal lopen. De meeste turbulentie zit boven ons. Dus ja, we gaan het avonturen. Het zullen prachtige beelden zijn. Avonturen, behouden vaart, wens ik u toe. Annelies Wiggers, schipper, dank voor het gesprek. Allemaal in het Concertgebouw. Ook alleskunner Fazıl Say. In de serie Grote Pianisten speelt hij op 15 oktober... meeslepend werk van eigen hand en ijzeren repertoire... waaronder Beethovens Sturmsonaten. Bestel op Concertgebouw.nl. Mensen praten soms tegen mij alsof ik een kind ben. Alleen omdat ik er anders uitzie. 1 op de 3 Nederlanders vindt het lastig om een gesprek te voeren met iemand met een lichamelijke beperking. Wil je weten hoe het ook kan? Kijk op zonnebloem.nl/doe maar zo. In Ondertussen aan de Hofvijver geeft het Binnenhof met de vondst van eeuwenoude skeletten steeds meer van zijn geheimen bloot. Met Lilian Marijnissen gaan we terug naar haar oude werkkamer en ook politiek journalist Yair Ferwerda haalt herinneringen op aan zijn geliefde oude werkomgeving. Ondertussen aan de Hofvijver, vanavond om 21:30 bij Avrotros op NPO 2. Jouw bedrijf of organisatie toegankelijker maken? Kijk op zonnebloem.nl/doe maar zo. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst 3.000 euro extra inruilwaarde. 3.000 euro.

En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één service, inclusief twee brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf 7,50 per maand. Kijk voor meer informatie op pearl.nl. Ja, wat zijn we trots. Het is gewoon weer gelukt. Hornbach is voor de 17e keer uitgeroepen tot beste bouwmarkt van Nederland. En dat niet alleen. Ook zijn we voor de 6e keer beste webshopbouwmarkt geworden. En daar kunnen we natuurlijk maar één ding op zeggen. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive, autohart van Nederland. In Ondertussen aan de Hofijver geeft het Binnenhof met de vondst van eeuwoude skeletten steeds meer van zijn geheimen bloot. Met Lilian Marijnissen gaan we terug naar haar oude werkkamer en ook politiek journalist Yair Ferwerda haalt herinneringen op aan zijn geliefde oude werkomgeving. Ondertussen aan de Hofijver, vanavond om 21:30 bij Avrotros op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Hamas heeft vanochtend vanuit de Gazastrook een groot aantal raketten afgevuurd op doelen in Israël. De leider van de militaire tak van Hamas spreekt van een nieuwe militaire operatie met de naam Operatie Al-Aqsa Storm. Israël zegt klaar te zijn voor een tegenoperatie en het leger zal inmiddels ook gestart zijn met aanvallen op de Gazastrook. Correspondent Anki Regges, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het luchtalarm ging af toen we je de vorige keer spraken. Is dat nog steeds het geval? Ja, het enorm aantal explosies rond mij heen hoor ik hier. Ook dat zijn explosies die door de ijzeren koepel worden veroorzaakt. Het luchtafweer. De raketten tegenhoudt. Ja, maar er is dus nu een enorme aanval op Tel Aviv en op Jeruzalem. Mm-hmm. Ongekend. Ze hebben niet raketten afgestuurd. Nog steeds wordt er... Er zijn honderden raketten worden dus onophoudelijk afgevuurd op heel Israël. En kijk, het leven is hier stil komen staan. De stranden zijn gesloten. Het is hier 30 graden. Dus normaal op deze feestdag, de Joodse feestdag van vandaag, zouden de mensen naar het strand gaan en uitstapjes gaan maken. Maar dat is dus allemaal afgeraden. De mensen moeten in de schuilkelders. En op het ogenblik wordt er een spoedoverleg gaande van het veiligheidskabinet in Tel Aviv. Ja. Want de grote vraag natuurlijk, Sander, is waar gaat dit naartoe? Gaat de Hamas op de Westoever ook meedoen? Wat gebeurt er in Oost-Jeruzalem? Wat gebeurt er in de gemengde Arabische Joodse steden? En ook of Hezbollah in het Zuid-Libanon ook mee gaat doen aan deze aanval. Ja. Dus daar houdt iedereen zich mee bezig. En ik moet je wel even melding maken van hele dramatische beelden. We zagen net beelden van Palestijnen die uit Israël terugkeerden naar de Gazastrook in Israëlische militaire jeeps met een aantal Israëlische soldaten en burgers die ze gekidnapt hebben, waarvan een aantal waarschijnlijk al dood zijn, en ook in Israël zelf. En die beelden die zag je op de Israëlische televisie? Op de Israëlische televisie, ja. Dat zijn beelden die dus in Gaza gemaakt zijn en die worden dus onderzocht, maar het heeft geen twijfel, dat zijn Israëlische jeeps en er liggen mensen in, burgers en militairen. Dus de vraag is, dit kan natuurlijk, als dit inderdaad geverifieerd wordt, dan breekt hier de hel los. Want het is een hele onverwachte aanval. Niemand had dit verwacht, want er waren wel wat schermutselingen aan de Gazastrook, aan de grens. Maar dat het op deze schaal ineens zou uitbarsten, nou, daar heeft eigenlijk niemand rekening mee gehouden. Niemand. Nee, er wordt wel eens gezegd dat Israël beter weet wat er in de Gazastrook gebeurt dan de Palestijnen zelf. Maar de Israëlische inlichtingendiensten hadden hier geen idee van? Nee, en ook niet. Men dacht ook dus dat de grens tussen Gaza en tussen Israël, dat is ongeveer een grens van 60 kilometer, dat die dus echt helemaal beveiligd was. Zowel onder de grond als boven de grond. Maar dat blijkt dus ook een misopvatting te zijn, want er zijn een aantal jeeps en auto's uit de Gazastrook met tientallen strijders. Ze zijn dus Israël binnengereden en die zijn dus nu nog steeds op dit moment dat we spreken, zijn ze bezig in verschillende dorpen en steden die rond die Gazastrook liggen, om daar dus de mensen te beschieten. En allerlei noodkreten van mensen die zich opgesloten hebben in de badkamers en zeggen van kom hier naartoe met de politie, want we worden beschoten. En we zijn doodsbang, we weten niet waar we naartoe moeten. Nee, het Israëlisch leger is natuurlijk in de buurt van die grens met Gaza wel aanwezig. Heb je berichten van gevechten tussen het leger en Hamas daar dan op Israëlisch grondgebied op dit moment? Nou ja, precies. Op Israëlisch grondgebied, meestal was het omgekeerd. Maar dat is wat er op het ogenblik gebeurt. En het leger heeft dus een hele grote groep reservisten opgeroepen om deze aanval, echt onverwachte aanval, om die te hoofd te bieden. En ik woon meer dan 80 kilometer van de Gazastrook. Onophoudelijk hoor ik hier explosies om me heen. Het is echt onbegrijpelijk. Kan jij beoordelen, je noemde al eerder dat luchtafweer, Iron Dome, zoals Israël dat noemt. Kun jij beoordelen of die explosies de raketten zijn die gebruikt worden om raketten uit de lucht te schieten, of dat het inslagen zijn van Palestijnse raketten? Nou, voorlopig klinkt het alsof het luchtafweersysteem deze raketten uit de Gazastrook dus onschadelijk maken. Ja. Dus daar, zo klinkt het. En als ik in de lucht kijk, dan zie ik ook het patroon van dat luchtweerapparaat, dus die raketten uit de lucht schieten. En dus, maar er zijn dus wel een aantal raketten neergekomen in Israël, want dat afweersysteem kan dus niet alles. Met honderden raketten tegelijkertijd kunnen ze dat niet allemaal onderscheppen. En ik heb het inmiddels ook berichten dat er een heleboel doden al gevallen zijn en heel veel gewonden ook, in Israël zelf. En het kernkabinet is dus bijeen. Wanneer verwacht je daar nieuws over? Ze zijn op het ogenblik in overleg. Dus een half uur geleden zijn ze begonnen. En de minister van Defensie heeft al verklaard dus dat dit een totale oorlog gaat worden met Hamas. De vraag is, zoals ik al zei, wie gaat er nog meer meedoen? Ja. En komt er dus ook een offensief vanuit het noorden, vanuit Zuid-Libanon? Want dat zal dus echt heel precair worden. Correspondent Anki Reggers, dankjewel. Het is het droge seizoen in Indonesië. En omdat het in die periode dus weinig regent, blijft de smog altijd lang hangen boven Jakarta, de hoofdstad. Maar de afgelopen maanden was het nog erger dan normaal en is Jakarta met regelmaat de meest vervuilde stad op aarde. Het zijn twijfelachtige lijstjes natuurlijk, maar ook vandaag staat de stad weer bovenaan in zo'n lijstje. En dat heeft grote impact op de gezondheid van de inwoners van de stad. Dat zegt correspondent Mustafa Margadi. Het is druk in de Duren Sawit Gezondheidskliniek in Oost-Jakarta, want veel mensen in de hoofdstad zijn de afgelopen weken en maanden ziek geworden. Rani Indrayani heeft haar kleinkind Noval meegenomen. Die heeft al een paar weken een kuchje, maar sinds gisteravond hoest hij onafgebroken. We moesten ze juist zelfs nog overgeven. Ze wil een dokter dus laten checken of Noval een luchtweginfectie heeft. Want hij zou niet de enige zijn. Bij één vriendje van Noval is sowieso acute luchtweginfectie ontdekt. En een paar andere vrienden zitten nu ook thuis met hetzelfde kuchje, zegt Rani. Zelfs president Joko Widodo heeft een kuchje overgehouden aan de luchtvervuiling in Jakarta. In totaal zijn dit jaar bijna 700.000 mensen ziek geworden in de hoofdstad van Indonesië. En volgens dokter Farhanuddin is de druk op de zorg in zijn stad heel hoog. Elke dag krijgt hij 40 tot 50 patiënten binnen. Dat kan deze kliniek net aan. Maar hij maakt zich wel grote zorgen of hij nog wel voldoende therapie kan bieden. Jakarta heeft daarom ruim 300 noodklinieken in de stad opgezet. Of klinieken zoals deze vernieuwd om de druk aan te kunnen. Want de lucht in Jakarta is dan al 2 decennia enorm vervuild. Door verkeer, steenkoolfabrieken en vuilnisverbranding. Maar door het weerfenomeen El Niño is het dit jaar erger dan normaal. El Niño zorgt ervoor dat het droge seizoen in Indonesië extreem droog is, waardoor het fijnstof niet uit de lucht regent, zegt Bondan Andrianu van Greenpeace Indonesië. En het wordt alleen maar erger, want door El Niño duurt het droge seizoen dit jaar ook langer. Kenapa? Karena terjadi musim kemarau panjang di tahun 2023 ini sebenarnya. Het zorgt ervoor dat Jakarta sinds mei onafgebroken in de top 10 smerigste steden op aarde staat en ook regelmatig bovenaan het lijstje staat. De overheid zegt maatregelen te nemen, maar volgens Greenpeace zijn dat maar gimmicks. Gimmicks om de bevolking te kunnen vertellen dat de overheid iets doet. Een van de maatregelen is bijvoorbeeld waterdamp van grote gebouwen spuiten om de lucht eromheen te reinigen. Onderzoekers weten dat dat helemaal niks verandert. Volgens critici moet Indonesië ophouden nieuwe steenkoolfabrieken te bouwen en de bestaande beter te filteren. En moet Jakarta meer investeren in schoon openbaar vervoer. Maar goed, tot dan lopen de noodklinieken dus vol. Rani is net klaar met de controle van haar kleinzoon Noval. Ze vraagt of de regering alsjeblieft wat kan doen tegen de luchtvervuiling. Want wij moeders en oma's willen weten wat we kunnen doen, zodat onze kinderen weer gezond worden. Een reportage was dat van Mustafa Margadi. Ja, en de kranten die zijn natuurlijk nog steeds ook bezig met nieuws over die schietpartij in Rotterdam en de dader daarvan, Dorald. Klopt, het AD heeft gesproken met de zus van Fuad L., de man die verdacht wordt van de dodelijke schietpartij in het Erasmus MC en die woning in Rotterdam vorige week. De zus vertelt in de krant dat hun moeder na een scheiding hertrouwde en dat hun stiefvader een slecht persoon was. El en zijn zus hebben daardoor een gevaarlijke en ellendige jeugd gehad met veel mishandeling en geweld. De zus van El is verbijsterd over de gebeurtenissen van vorige week. Ze eet niet, ze drinkt niet en is sprakeloos, zegt ze in het AD. Groot aantal goederenwagons is onderweg van Noord-Korea naar Rusland. Onderzoeksbureau Beyond Parallel schrijft dat het gaat om zeker 70 goederenwagons, gevuld met wapens. Afgelopen jaren zijn meerdere treintransporten gezien, maar niet van deze grootte. Maand geleden bracht de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un per trein een bezoek aan de Russische president Poetin. Westerse landen denken dat de twee leiders toen hebben afgesproken dat Noord-Korea wapens gaat leveren in ruil voor hulp bij de ontwikkeling van raketten. De bevoorrading van winkels en restaurants in Nederland komt in de problemen als stadscentra emissieloze zones gaan invoeren. Dat zeggen transportorganisaties in de Telegraaf. In zo'n 30 steden is afgesproken dat vanaf 2025 geen vervuilende vrachtwagens meer mogen rijden in het centrum. Het alternatief is elektrisch rijden, maar er zijn niet genoeg elektrische vrachtwagens. Bovendien is er te weinig stroom, zeggen de transporteurs. Het Leids Universitair Medisch Centrum heeft een veiligheidsrapport uit 2019 genegeerd. Dat schrijft Omroep West. En hierdoor is het mogelijk geweest dat er jaren is gesjoemeld met Europese subsidies. Het ziekenhuis wordt door de Europese Commissie verdacht van structurele fraude. Het LUMC verwijst zelf naar een bedrijf dat de subsidie regelde. Dat bedrijf is inmiddels opgeheven nadat de fraude aan het licht is gekomen. NPO Radio 1. Partijleider Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren gaat door als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat liet ze gisteravond weten nadat het bestuur van de partij, het nieuwe bestuur, concludeerde dat zij geen integriteitsschendingen heeft begaan. Politiek verslaggever Ewout Kiewit, goedemorgen. Goedemorgen, Sander. Ja, had je dit verwacht en dat het toch al relatief snel gebeurde, die zuivering van de naam van Ouwehand? Ja, het was in ieder geval wel de bedoeling. Want dit nieuwe bestuur dat 2 weken geleden aantrad, sprak al meteen het vertrouwen uit in Ouwehand. En wilde ook geen extern onderzoek doen, omdat de meldingen van die integriteitsschendingen allemaal afkomstig waren van dat vorige bestuur. Dus er was wel de intentie om snel te handelen en snel door te gaan met Ouwehand. Maar goed, dan moet het nog wel gebeuren. En in de tussentijd kwamen er verhalen in de kranten over Ouwehand die mensen onder druk zetten, niet empathisch zou zijn. Dus ja, het bleef wel onduidelijk wat er zou gaan gebeuren. Maar gistermiddag kwam dus die voorzitter Michiel Knol met zijn conclusie dat er van integriteitsschendingen geen sprake is. En dat deze 9 meldingen die wel gedaan zijn, allemaal afkomstig waren van het vorige bestuur. En vooral gebruikt waren om Ouwehand weg te krijgen. Het lijkt erop dat er oneigenlijk gebruik is gemaakt van de meldregeling en dat er inderdaad geprobeerd is een conflict uit te voeren via deze meldregeling waar die niet voor bedoeld is. En dat is onze conclusie. Ja, een conflict dus tussen de oude bestuursleden en oude hand, zegt deze voorzitter, dat dus wel in het voordeel van oude hand is beslecht. Ze zei daar zelf gisteravond over dat ze opgelucht is en blij en trots. En ze spreekt van groeipijnen bij een prachtige partij en liet dus weten dat zij doorgaat als lijsttrekker. Ik hoor die analyse wel vaker, dat het groeipijnen zijn of groeistuipen bij een jonge partij. Kun je dat allemaal in dat licht verklaren of is er toch meer aan de hand, denk je? Nou, hier is wel veel meer aan de hand. Het sluimerde eigenlijk al veel langer. Maar ja, alles wat sluimerde is eigenlijk in de afgelopen maand tot uitbarsting gekomen. In heel korte tijd, want als je kijkt dat nog maar 4 weken geleden dit conflict in de buitenwereld begon, dat het echt naar buiten kwam. Want toen stuurde het vorige bestuur een persbericht naar buiten met de boodschap: oude hand is toch geen lijsttrekker vanwege integriteitsschendingen. Nou, dat kwam eigenlijk voor alle buitenstaanders als een totale verrassing. En er kwam meteen heel veel steun voor oude hand en kritiek op dat bestuur. Nou, diezelfde dag werd de strijd echt geopend doordat oude hand naar buiten kwam met een brief waarin ze verweet dat het bestuur leugens over haar verspreidde en dat ze alleen maar de oppositie zouden willen. Nou, en daarna ging het eigenlijk heel hard. De gebeurtenissen buitelden over elkaar heen. Een paar dagen later stapte het bestuur weer op en was oude hand toch weer lijsttrekker. In de tussentijd vertrok er nog een Kamerlid, Vestering, vanwege oude hand. Ja, en daarmee leek de strijd toen al gewonnen door oude hand. Zeker als je bedenkt dat 2 weken geleden nog op een partijcongres een overweldigende meerderheid van 96,3% zich uitsprak voor oude hand als lijsttrekker. Ja. Maar toch zei zij toen, ik stop er tijdelijk mee, want ik wil eerst dat er duidelijkheid is. Nou, en die is er dus gisteren wel gekomen. Maar verwacht je echt dat dit het einde is van die discussies en die strijd binnen de partij? Of gaat dit toch nog weer een staartje krijgen? Nou, dat is de vraag. Kijk, het is in ieder geval voor haar fijn dat deze meldingen weg zijn. Zij heeft deze machtsstrijd gewonnen. Haar machtspositie binnen de partij is versterkt. Maar ja, het cliché is, de kiezer houdt niet van gedoe. Nee. En dus dit kan de partij zeker zetels gaan kosten. Zo vlak voor de verkiezingen deze strijd. Dat is geen goed nieuws voor de Partij voor de Dieren. Nee, de ultieme peiling, namelijk die verkiezingen, die komen eraan. Dan zullen we het weten. Ewout Kiewit, dankjewel. Als je in Frankrijk een boek bestelt bij Amazon of bij een andere online gigant, dan betaal je vanaf vandaag 3 euro extra op je bestelling. Op die manier hoopt de Franse regering de lokale boekwinkels te redden. Correspondent Frank Renaud, het lijkt me nogal een paardenmiddel, zeg. Ja, het is eigenlijk vrij simpel, een paardenmiddel, maar de werking is vrij simpel. Als je vanaf vandaag een online boek koopt, onder de 35 euro dan wel, dan betaal je dus verzendkosten van minimaal 3 euro. Die kunnen oplopen ook nou afhankelijk van het gewicht. En dat geldt voor alle grote platforms in Frankrijk, zoals Amazon en Fnac. Dat zijn de twee grote hier die veel boeken verkopen. Tot nu toe kostte er vaak niks of heel erg weinig om daar een boek te kopen. Werd gratis bezorgd, maar, zegt de Franse regering, dat benadeelt de boekenwinkel op de hoek. En om die oude fysieke boekenwinkel te helpen, wordt online bestellen dus duurder. Ja. Dat moeten lezers weer de winkel injagen. De grap is, jij noemt Fnac. Het is dus, dat is een online Franse winkel. Het is bedoeld om die online verkoop tegen te gaan en niet alleen bedoeld om, zeg maar, de buitenlandse verkoop tegen te gaan. Absoluut hoor. Het geldt om de online verkoop te stoppen, te remmen in ieder geval, en de eigen boekwinkel te redden. Ja, gaat het werken, denk je? Dat is nog maar heel erg de vraag hoor. Ook Franse specialisten hebben echt hun twijfels om een paar redenen. Ten eerste kopen veel Franse boeken online omdat er gewoon geen boekwinkel dicht in de buurt is. Dat speelt vooral op het platteland met kleine dorpjes waar nog geen winkels zijn. Dus de mensen daar zullen straks niet alsnog naar de winkel gaan, want er is geen winkel. Ten tweede is er in Frankrijk inflatie. Er zijn veel zorgen over de koopkracht. Dus misschien gaan mensen wel helemaal geen boeken meer kopen als ze duurder worden. Tja. En ten derde is de vraag of het wel nodig is. Het gaat namelijk helemaal niet zo slecht met de Franse boekwinkel. Vorig jaar kwamen er zelfs 142 nieuwe boekwinkels bij, wat een record was. En de meeste Fransen, zo'n 80%, die kopen hun boeken ook nog gewoon in de fysieke winkel. Ja, en als ik dat dan hoor, en dan is er dus weinig eigenlijk aan de hand. Waarom nemen ze dan toch die maatregel? Nou, het heeft te maken een beetje met de Franse cultuur. Over het algemeen wordt er in Frankrijk nogal met dédain gekeken naar multinationals als Amazon, die het product zouden zijn van een soort Amerikaans vechtkapitalisme waarbij alles maar draait om winst maken. En de Fransen, ja, die zijn gehecht, of zeggen gehecht te zijn, aan ambachtelijk werk, aan de kleinschalige winkelier, aan productie in eigen land. En vandaar die voorliefde ook voor de eigen persoonlijke boekwinkel op de hoek, in plaats van die grote, anonieme, Amerikaanse bestelsite. Ja. De Franse boekwinkel steunen, zoals nu gebeurt, dat appelleert echt aan dat gevoel van de Fransen. Ja. En die grote Amerikaanse bestelsite, Amazon in dit geval, die is boos, hè? Die is absoluut boos, die zijn tegen het plan vanzelfsprekend. Ze hebben ook onderzoek laten doen vorige maand. Daaruit bleek dat 51% van de Fransen zich minder boeken te zullen gaan kopen door die 3 euro extra port. Amazon zegt ook dat de bizarre situatie ontstaan is dat het nu goedkoper is om vanuit Parijs een boek naar Londen te sturen dan naar Marseille. Want voor het buitenland gelden die extra portokosten niet. Amazon is ook naar de Raad van State gestapt om protest aan te tekenen, maar die moet nog met een oordeel komen. Frank Renaud, dankjewel. 3 voor het weekend. Weer een politieke ledenvergadering dit weekend, 50 plus vandaag. Maar dat is wel digitaal, wordt die voortgezet. Leden kunnen dan alsnog stemmen over de samenstelling van de kieslijst, want daar was veel discussie over. Vorig weekend ontaarde de vergadering in een ruzie die zo hoog opliep, u heeft de beelden waarschijnlijk gezien, dat de politie eraan te pas kwam. Er is haast geboden voor. Maandag moet namelijk de kandidatenlijst zijn ingediend bij de kiesraad. Anders doet de partij niet meer mee aan de Tweede Kamerverkiezingen in november. Dat zou dus exit 50 plus zijn. In Qatar wordt de Grand Prix in de Formule 1 verreden. Alle ogen zijn natuurlijk gericht op Max Verstappen. Want het is bijna zeker, dit weekend wordt hij wereldkampioen. Formule 1-verslaggever Louis Dekker. Hij heeft nog maar een resultaat nodig waar hij normaal gesproken echt helemaal niet moeite voor hoeft te doen. Het kan niet mis, alleen nog maar in theorie. En verslaggever Bo Heimussen is al de hele ochtend in Alkmaar, want daar is dit weekend het Alkmaars Ontzet. Feest noemde je het eerder. Bo, wat wordt er gevierd? Het hele weekend wordt hier in Alkmaar gevierd dat het 450 jaar geleden is dat de Alkmaarders de Spanjaarden versloegen als eerste stad in Nederland. Een jaar eerder zelfs dan Leiden, het Leidensontzet, dat wellicht iets bekender is. Een hoogtepunt is vanmiddag de grote middagoptocht. Hij begint om 2:30 met verschillende praalwagens. Honderden Alkmaarders lopen mee dwars door de stad. Een van de bouwers is Ralf en hij heeft hier een enorme stoommachine gemaakt. Nu is het thema gevoel van vrijheid. Waarom kiezen jullie voor een stoommachine? Nou, dat heeft een beetje te maken met de industriële revolutie. En mensen kregen meer vrij doordat machines het werk overnamen. Ja. Het werd even makkelijker gemaakt. Wat maakt dit jaar speciaal? Want het is natuurlijk een jubileumjaar, maar zien we dat ook terug in de grote middagoptocht vanmiddag om 2:30? Daar zien we zeker wat van terug. Er is veel meer aandacht besteed aan bewegende onderdelen op de wagens. Er zijn een hoop dingen die draaien, heen en weer kunnen, in- en uitschuiven. En voorheen was het toch altijd meer een beetje een statisch bouwwerk. Dankjewel, Ralf. En naast deze praalwagen zijn er nog 9 andere praalwagens te zien. En zij tonen het gevoel van vrijheid. En dat is het thema dit jaar. Dit weekend is het feest in Alkmaar. En dat zei Bo Heimussen. En ik onthoud toch vooral dat het Alkmaars Ontzet er eigenlijk eerder was dan het Leids Ontzet. Als weetje voor het weekend, zeg maar. Want het is weekend. Zometeen het nieuwsweekend met Pieter van der Wielen en Mieke van der Wij. En natuurlijk hoort u van ons en van onze correspondenten zo mogelijk meer over de conflicten tussen Hamas in de Gazastrook en Israël. De ongekendheid, de grootte daarvan en de gevolgen daarvan. Daarvan houden wij u op de hoogte. Doen we zometeen ook al in het nieuws met Dorold Megens. Een prettig weekend. Ster. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Of het nu om klimaat, stikstof of complotten gaat, bijna alle grote kwesties van nu gaan over waarheid. Ik ben filosoof Rob Wijnberg. In mijn nieuwe boek Voor ieder wat waars laat ik zien hoe waarheid ons verdeelt, maar ons ook weer kan samenbrengen. Nu in de boekhandel. Het is woonmaand bij Prominent. Ontvang nu €400 korting op de mooiste banken en stoelencollectie van Nederland. Of je nu gaat voor een trendy hoekbank of een moderne driezitsbank, ontdek jouw stijl in een van de Prominent winkels bij jou in de buurt. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel €3.500 voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive.